Zergatik euskaldun oso batek izan behar du berbalaguna? Izatez berbalagunean euskara praktikatzea sustatzen delako, eta hori ez da bakarrik ikasleek egin beharreko gauza bat. Euskaldun oso batek ere badauka behar hori bere herrian euskaraz bizitzeko eta hori sustatzeko badago egitasmo hau. Gainera, euskaldun oso batek lagun ditzake besteak, ikasten ari direnak edo duela urte asko ahaztu dutenak euskara edo lagundu alditu beraien euskara errekuperatzeko edo ikasteko prozesuan. Oso ondo, eta euskara ikasten ari den batek zergatik parte hartu beharko luke? Ba, hauek arrazoi batzuk izan ditzakete. Hasteko eta gehienek izaten dutena izaten da klasean egindakoa praktikatzea, gero azterketa bat gainditzeko edo beraien lanean erabiltzeko. Beste arrazoi bat izan daiteke benetan ikustea beraien herrian euskaraz bizi daitekeela eta jendea harremantzen dela euskaraz, eta bueno, eta gero bakoitzak ba izan ditzake arrazoi pertsonalagoak, ez? Ba, seme-alabekin hitz egiteko edo bikotearekin harremana euskaraz izateko eta ez beti gaztelaniaz, arrazoi desberdinak egon daitezke. Eta badago oztopo nabarmenik taldeak osatzeko orduan? Ba, oztopo bat Barakaldon izaten da lehen aipatutako euskaldun osoak, eta oztopoak dira ez daudelako, oso gutxi dagoelako eta horren beharra sentitzen dugulako. Beste oztopo bat izaten da ordutegien arabera egin behar direla taldeak askotan, eta zaletasunei begira, baizik eta disponibilitatea begiratu behar dugula, eta horrek askotan mugatzen gaitu. Eta beste oztopo bat taldeak osatzeko eta talde horiek harremantzeko eta ekintzak egiteko da diru falta. Egitasmoa ez dagoela diruz lagunduta, eta horrek mugatzen gaitu, denbora aldetik eta dedikazio aldetik, ba, ezin diogula eman nahi duguna. Oso ondo. Eta proiektuak, berbalagun proiektuak, zer ematen digu, dozer eman dizaukegu Barakaldoko euskaldun hori? Ba, nik uste dut batez ere, gure helburua zein den ikusita, helburua bera ematen digu, lau da, sareak sortzea. Euskaldunon arteko sareak sortzea, zaletasun berak duen jendearen arteko sareak sortzea, ez? Benetako euskaldun mugimendu bat ikustea eta euskaraz bizi daitekeela errealitate bihurtzea. Ez izatea bakarrik utopia bat, ez ni Barakaldokoa naiz, orduan badakin nire herrian inoiz ez dudala euskaraz egingo, ba, ez hori ez da egia. Gero ta jende gehiagok egiten du, eta nik uste dut proiektu honek hori islatzen duela. Eta bestelakorik aipatu nahi duzu? Bueno, ba, aipatzea egitasmo hau Ezkerralde osoan badagoela edo existitzen dela, Sestaon ere existitzen da, Sestao izan zen lehenengo herria, eta horretan ere aurten martxan jarriko da Gurasolagun proiektua. Gurasolagun proiektua existitzen da Portun, eta Sestao izango da bigarrena horretan, hasiko gara bi edo hiru ikastetxetan, eta horretan egingo dena izango da guraso eta seme-alaben arteko harremanak euskaraz egiteko ekintzak sustatu eta taldeak osatu. Eta horretaz aparte gero, ba, animatzea jendea batez ere euskaldun osoak, ez ikustea proiektu hau ikasle, bai, hau euskaltegi doan jendearen proiektu bada. Ez, hau guztion proiektu bada, eta animatu nahi dut euskaldun osoen komunitate hori gurera etorri eta parte hartzera.